देखो हसरत की तस्वीरों में, मुझे देखो हसरत की तस्वीरों में, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीरों में, मुझे देखो हसरत की तस्वीरों में। गिरा जो जमीन पर मैं हूँ एक वो आंसू, मैं हूँ एक वो आंसू। मिली खाक में ऐसी तदबीरों में, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीरों मैं, मुझे देखो हसरत की तस्वीरों में। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। मगर फिर भी बेरंग तस्वीरों में, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीरों में, मुझे देखो हसरत की तस्वीरों में। चला मैं तो अहले वतन, खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। चला मैं तो अहले वतन, खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। न बैठा निशाने पे वो तीर मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं, मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं।